Weź ty, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Szef grupy Wagnera urwał się ze smyczy i grozi Putinowi marszem na Moskwę. Prezydent Andrzej Duda odbył konsultacje z premierem i ministrem obrony w związku z próbą puczu w Rosji. Jesteśmy tam, gdzie są realne problemy Polaków, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Za godzinę rusza konwencja partii w Bogatyni. W Rosji trwa próba przewrotu wojskowego. Bojownicy grupy Wagnera wystąpili zbrojnie przeciwko władzom w Moskwie. Najemnicy Prigozhina zajęli rosyjskie miasta Rostów nad Donem i Woronesz i grożą marszem na Moskwę. W śniadaniu politycznym w Trójce doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek powiedział, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji. Te kwestie są monitorowane. Jesteśmy w kontakcie ze swoimi sojusznikami i pan prezydent na bieżąco jest informowany o tej sytuacji, która się rozwija. Prezydent rano odbył też konsultacje z premierem i ministrem obrony w związku z wydarzeniami w Rosji. Wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Marcin Kulasek z Nowej Lewicy na antenie Trójki mówił, że zamieszanie w Rosji może przysłużyć się Ukrainie. To rzeczywiście to może być przyczynek do szybszego zwycięstwa Ukrainy. Oczywiście wojna pewnie jeszcze będzie trwała i widzimy, pomimo tego, że nastroje po stronie rosyjskiej wśród żołnierzy, również wśród dowództwa są różne. Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Prigozhina zdradą i ciosem dla Rosji. To prawdziwy konflikt, a nie teatr na potrzeby władzy. Tak wydarzenia w Rosji komentuje szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow. O szczegółach Paweł Buszko. Nad Dnieprem trwający od jakiegoś czasu konflikt między Prigozhinem a rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu komentowano jako możliwą inscenizację rosyjskich służb. Jednak wiele wskazuje na to, że konflikt jest prawdziwy i wkroczył w gorącą fazę. Prigozhin oskarżył regularną rosyjską armię o atak rakietowy na jego najemników. Są też doniesienia, że Wagnerowcy strącili kilka helikopterów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Nie można tego już nazwać grą pod publiczkę. To prawdziwy konflikt i już nikt tego nie próbuje ukryć, podkreślił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow. Jak ocenił, Rosjanie zaczęli kąsać się nawzajem dla władzy i pieniędzy, a krucha dyktatura Putina upada. Dziś szef najemników Wagnera poinformował, że znajduje się w kwaterze południowego okręgu wojskowego w Rostowie nad Donem i oczekuje tam na przybycie ministra obrony Siergieja Szojgu. Zagroził, że w przeciwnym razie jego oddziały pójdą na Moskwę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę w Bogatyni rusza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce nieprzypadkowe, bo zdaniem polityków partii rządzącej w pobliżu kopalni Turów ogniskują się dzisiejsze problemy całego kraju. A politycy chcą w ten sposób wesprzeć mieszkańców regionu, ale też wszystkich obywateli, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pod koniec maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę złożyli niemieccy i czescy ekolodzy. A podczas dzisiejszej konwencji PiS ma przedstawić także kolejne propozycje programowe przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zapowiedział poseł Radosław Fogiel. Wybory się zbliżają. Będzie poważny, wczoraj mówił o tym Jarosław Kaczyński, najważniejszy wybór po 89 roku. Tego, jaki chcemy Polski. Czy chcemy Polski Kaczyńskiego, Polski, która chce być suwerenna, która się rozwija, która dba o wszystkich swoich obywateli. Wśród ważnych tematów dzisiejszej konwencji pojawi się także kwestia relokacji migrantów. W Kaczycach koło Cieszyna płonie magazyn z odpadami, prawdopodobnie chemicznymi. Słup dymu widoczny jest z wielu kilometrów. Jak informuje Straż Pożarna, z ogniem walczy ponad 20 zastępów, w tym ratownicy z jednostki chemicznej. Płonie 1500 metrów kwadratowych. Okolicznym mieszkańcom zalecono pozamykać okna. Sytuacja jest trudna. Chłodny i deszczowy początek wakacji w Tatrach. Dziś znacznie spadła temperatura i pada deszcz. Pogoda nie rozpieszcza turystów, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kolejne dni mają być chłodne, lecz słoneczne, więc szykuje nam się w sumie dosyć stabilny weekend, który gwarantuje tą dobrą pogodę na jakieś dłuższe wędrówki. Natomiast jeżeli chodzi o same warunki w wyższych partiach Tatr, no to w Tatrach Wysokich, w okolicy Rysów, Przełęczy pod Chłopkiem, Szpiklasowej Przełęczy, to na szlaku mamy jakieś pojedyncze płaty śniegu, tak samo na Zawracie. Natomiast na pozostałych szlakach generalnie już tego śniegu jest coraz mniej. Ratownicy ostrzegają przed burzami i apelują, by wcześnie rano rozpoczynać górskie wędrówki, tak by zanim burza się rozkręci, bezpiecznie wrócić do schroniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, od zachodu będzie się rozpogadzać, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wschodzie możliwe słabe burze, od 19 stopni na południu do 26 na Kujawach i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy wszystko już mamy? A karmę dla psa mamy? Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego mokra karma Pedigree 10% taniej. 40 saszetek za 53,91. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Allegro. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. W najbliższą niedzielę wszystkie nasze sklepy są otwarte i tylko w niedzielę. Banany kilogram za 2,99 z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Paweł Turski, dzień dobry. Wśród stałych słuchaczy audycji znów mogło się zrodzić pytanie, co pan, panie redaktorze, tu robi? Ponownie śpieszę z odpowiedzią. Czas podsumować 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2 Teatry. W poniedziałkowy wieczór odbyła się gala zamknięcia tego festiwalu i podczas niej poznaliśmy laureatów wielu nagród, w tym tych najważniejszych, Grand Prix. Najlepszym słuchowiskiem dla dzieci i młodzieży została Inwazja Robotów. Tu zastał je zmrok. Postanowiły przenocować więc w internecie. Pomyślały, że wreszcie zrobią w nim porządek. Pozamiatają fake newsy e-miotłami, ściągną łóżka od Simsów, a Żubrowkowi zainstalują wirtualną łąkę. Nagrodę odebrał autor oraz reżyser Andrzej Bajgus. Wielkim paradoksem jest to, że gdyby nie koszmar mojej córki, to słuchowisko nigdy by nie powstało. Nagrodę Grand Prix w kategorii słuchowisk Teatru Polskiego Radia otrzymało Postmortem, historia Zofii Dwornik. To było niesamowite. Niesamowite to kino. Kurosawa. Grand Prix odebrali za reżyserię Mikołaj Szczęsny, a za tekst Mikołaj Szczęsny i Sebastian Adamkiewicz. Ten ostatni nie krył tego, że nagrody się nie spodziewał. Nie dowierzamy, bo w to, w jaki sposób produkujemy te słuchowiska, jaką one mają formę, to jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, że aż tak zostało to docenione. Postmortem historia Zofii Dwornik to bowiem słuchowisko nieproste, oparte na trudnych doświadczeniach minionej epoki, mówi reżyser Mikołaj Szczęsny. Rzecz się zaczyna w komunie, w stalinizmie. I tak naprawdę ta historia trwa 60 lat. Jakby na przestrzeni tego czasu różne rzeczy sobie analizujemy, oczywiście też syntetycznie opowiadając. Grand Prix festiwalu w kategorii teatru telewizji otrzymało dzieło także nieproste. Judasz z Kariotu w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To jest taki tekst, który jest taką legendą w gruncie rzeczy dla Teatru 20-lecia Międzywojennego. A po 1945 roku ten tekst został właściwie zapomniany. Był niewygodny dla komunistycznych władz. Teraz tekst autorstwa Karola Huberta Roztworowskiego powrócił. W Teatrze Telewizji brzmiał on tak. Tak dobrze. Ja na miejscu pana. Choć raz. Chleb. Otrzymanie Grand Prix przez Judasza z Kariotu w Zamościu ma szczególne znaczenie, bowiem to właśnie w tym mieście zrealizowano zdjęcia do spektaklu. 7 dni zdjęciowych tutaj w Zamościu, w marcu, w kazamacie. W takich trudnych warunkach w gruncie rzeczy, dlatego że kazamata nie ma ogrzewania. Ten spektakl zaangażował też tu społeczność lokalną, bo 50 aktorów, statystów to mieszkańcy Zamościa. A jak już mowa o Zamościu, to muszę na koniec państwu zdradzić, że wszystko wskazuje na to, iż właśnie w tym mieście, zwanym perłą polskiego renesansu, Festiwal Dwa Teatry zagości ponownie. A teraz czas na właściwy program. W antrakcie. Dzień dobry państwu, Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel i to nasz drugi już odcinek z Festiwalu Dwa Teatry, który odbywa się po raz trzeci w Zamościu. To jest 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Będziemy mówić o naszych refleksjach związanych z festiwalem. Porozmawiamy z profesorem Markiem Kochanem o wynikach, jakie jury przyznało nagrody. Dowiemy się za chwilę. I Anna Wieczór, którą zastałyśmy wcześniej jeszcze w drodze na festiwal, ponieważ juroruje w różnych innych festiwalach, ale jej 2 spektakle są obecne także na festiwalu. Reżyserka, która wyzwań się nie boi. Tak, i która ciągle poszukuje sensu w twórczości. Bardzo to jest ciekawe i inspirujące. No, proszę państwa, Zamość. Za chwilę się dowiemy wszystkiego. Jest z nami członek jury, profesor Marek Kochan ponownie. Tym razem w Zamościu siedzimy na rynku, troszkę pada. Ludzie tak. Zaglądają tutaj ciekawie, co się dzieje, a wiele się dzieje. Panie profesorze, czekamy na werdykt. Ja mogę powiedzieć, że werdykt jest taki, że wszystkie słuchowiska są świetne. No dobrze, no to w takim razie proszę nam powiedzieć, co zwróciło pana uwagę przede wszystkim, bo przysłuchiwaliście się tym słuchowiskom radiowym bardzo uważnie i na pewno są jakieś cechy, które wyróżniają tegoroczne spektakle Polskiego Radia. Myślę, że to, co zwraca uwagę, to piękno polszczyzny. Są tu autorzy romantyczni, Słowacki, Mickiewicz, i kiedy te teksty wybrzmiewają, są zrobione z ładną oprawą muzyczną, są pięknie przeczytane, ujawniają takie piękno, którego może na co dzień się nie widzi, zapomina się o tym. Myśli się, że to są jakieś tam lektury szkolne, jakieś kiedyś słyszane wiersze, a kiedy one wybrzmiewają w słuchowiskach, i to zarówno teksty znane, typu ballady i romanse, czy sonety krymskie, jak i mniej znane, na przykład Mindowe Juliusza Słowackiego, no to nieodmiennie zachwyca to, jak są te teksty napisane. To są rzeczywiście arcydzieła. Tak, to rzeczywiście to jest, ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ ubiegły rok to był rok 2022 rokiem romantyzmu i rzeczywiście to znajduje odzwierciedlenie w tegorocznych słuchowiskach. Wspomniane przez pana sonety krymskie, nie ukrywam, że ja osobiście byłam zachwycona nimi, ponieważ to, czego nas uczono w szkołach średnich, mianowicie, że Adam Mickiewicz wielkim poetą był, i trochę to też, to akurat słuchowisko odczarowuje Adama Mickiewicza, bo ja tam odnalazłam i lirykę, i wspaniały zapis podróży Adama Mickiewicza przez Krym. To prawda, że to nie są tylko wiersze, ale można powiedzieć, że to jest taka powieść podróżnicza pisana wierszem. Nie znam wszystkich niestety sonetów krymskich na pamięć, ale wyznam, szczerze, że czasem sobie jakieś fragmenty powtarzam, jak mnie najdzie. I tu rzeczywiście jest to przyjemne, że można posłuchać w takiej oprawie jeszcze z tym śpiewem. Ja też jestem pod wrażeniem tego słuchowiska, tych sonetów krymskich w adaptacji reżyserii Dariusza Błaszczyka. Uważam, że to jest znakomita robota i mnie osobiście to się bardzo podoba. Tam jest też taka wielojęzyczność i nie chcemy zdradzić za wiele, żeby Państwo sobie weszli na stronę Polskiego Radia i posłuchali. I to jest dodatkowy walor, ale muszę powiedzieć, że na mnie też ogromne wrażenie zrobiły ballady i romanse, bo rozmach tego słuchowiska, ono jest długie. Ilość aktorów wspaniałych występujących w nich robi wrażenie takie, powiedziałabym, monumentalnego widowiska, dokumentalnego. I myślę, że to może być znakomite źródło, takie edukacyjne po prostu. To prawda. Myślę, że nauczyciele, którzy przerabiają romantyzm, omawiają, to takie nieładne słowo, omawiają romantyzm, mogliby spokojnie sięgnąć do tego słuchowiska. Zwykle pamięta się jeden, dwa utwory z tego. Są omawiane jako przykładowe. A tutaj, jeżeli widzimy to w całości, widać też rozmach tej książki, no bo to jest książka poetycka i rzeczywiście są takie rzeczy, których ja na przykład nie pamiętałem. Kiedy wysłuchałem tego w całości, no zobaczyłem rzeczy, które w mojej głowie nie istniały. Wiedziałem, że Mickiewicz, ballady i romanse i tych kilka najbardziej znanych typu Świtezianka oczywiście się pamięta, ale kiedy się zobaczy całość, również te mniej znane utwory, widać cały zamysł poety. Tak, i to, co zawsze zwraca uwagę, to, że nie wszyscy aktorzy sprawdzają się w Teatrze Polskiego Radia. Co ich wyróżnia? Co trzeba mieć, żeby zaistnieć samym głosem? Czy można to w ogóle jakoś opisać, wskazać? Na pewno takie cechy, które są ważne dla na przykład medium wizualnego typu telewizja, tu są mniej istotne. Nie jest istotne, jak aktor wygląda, to oczywiste, ale głosy muszą się różnić. Czyli ja myślę, że w radiu wygrywają aktorzy, którzy mają barwę głosu charakterystyczną, osobną. To, co może w teatrze, na scenie czy w telewizji mogłoby być jakimś tam, skupiać uwagę na głosie i odciągać na przykład od ekspresji twarzy, tutaj jest niewątpliwie atutem. Mogę też powiedzieć jako reżyser, bo kilka słuchowisk wyreżyserowałem, że kiedy dobiera się aktorów, to ważne jest, żeby słuchacz od razu mógł ich zidentyfikować, rozpoznać. Więc dobiera się głosy tak, żeby były zupełnie inne. Żeby było wiadomo, że to jest ten bohater, a to jest ten bohater. Mhm. I no, to siłą rzeczy daje większe szanse tym aktorom, którzy mają jakiś charakterystyczny, pod jakimś względem, prawda? Mhm. Bardzo niski, bardzo wysoki, rozwibrowany, czy z jakąś szczególną barwą, nasycony czymś głos. Także można powiedzieć, że aktorzy charakterystyczni mogą tu być w centrum i grać pierwszoplanowe role. No i laureat tegorocznego festiwalu, Krzysztof Wakuliński, rzeczywiście ma przepiękny, ciepły głos, głęboki i wyróżniający się o to, o czym tak, pan powiedział. To prawda? Jest głos, który się zapamiętuje i myślę, że jeżeli taki aktor, nie wiem, wejdzie do restauracji i zamówi kawę, to wszyscy mówią, oj, tak, znam ten głos, słyszałem to, prawda? Że od razu Krzysztof Wakuliński, zresztą też i inni laureaci wcześniejszy, no Andrzej Mastalerz, prawda, też jest takim wspaniały właśnie głos, aktorem, także, gdzie ma niebywałą też skalę ekspresji. Ja kilkakrotnie zapraszałem Andrzeja Mastalerza do swoich słuchowisk i bardzo lubię go obsadzać, bo od razu wiadomo, że ta postać będzie nasycona jakąś taką energią, wibracją. Nie tylko, że głos jest charakterystyczny, ale też jakąś taką ekspresją, dynamiką ogromną, którą Andrzej ma. No ale też są też młodzi aktorzy, którzy mają też bardzo dobre głosy. Ja przyznam szczerze, że w słuchowisku Antygona zwróciłam uwagę na chór, który reżyser Mariusz Malec zaproponował, który jest jakby pełni też rolę takiego narratora i ten chór prowadzony jest i kierowany przez bardzo młodą, zdolną aktorkę, Olgę Lisiecką i to bardzo wyróżniający się taki motyw w tym akurat słuchowisku. No tak, tutaj tekst, można powiedzieć, wymaga, żeby takie formy zastosować. Radio jest miejscem, gdzie młodzi aktorzy mogą stosunkowo łatwo debiutować. Nie jest to tak zobowiązujące jak, nie wiem, granie w serialu, czy w stale w sztuce, w teatrze. Można przyjść, nagrać i już mieć te kreacje, mieć się czym pochwalić, móc się pokazać, więc radio to jest też miejsce, gdzie wielu aktorów zaczyna swoją karierę, zanim trafią do teatru, czy do telewizji, czy do kina. Tak, i to jest też takie miejsce, gdzie można ich sprawdzić, dlatego że tutaj brak dykcji i jakieś problemy z emisją głosu natychmiast słychać, a to jest warsztat, to jest rzemiosło. Ja myślę, że to jest też ogromny sprawdzian językowy, po prostu. To prawda. Mówi się czasem, że czego się nie dogra, to się dowygląda, więc w radiu tej opcji nie ma. co nie wybrzmi, czego się nie wyartykułuje, to nie ma innej możliwości, żeby to poprawić. Także rzeczywiście jest to sprawdzian i myślę, że ci aktorzy, którzy tę próbę przechodzą, to są po prostu, pokazują swój talent, swoje możliwości. I są też aktorzy, którzy bardzo ciężko pracują nad barwą i emisją głosu. Ja przyznam szczerze, że czytałam tak dawno taki wywiad z panem Mariuszem Bonaszewskim, który był dość surowo na początku swojej kariery zawodowej oceniany ze względu na głos i on ciężko nad swoim głosem pracował, no i są spektakularne efekty. Jest jednym z najlepiej grających aktorów głosem, prawda? On to często występuje aktor w słuchowiskach. Tak, tak. Też miałem przyjemność współpracować w jednym ze słuchowisk, nawet w dwóch, z panem Mariuszem Bonaszewskim i potwierdzam to absolutnie. Myślę, że tych najlepszych aktorów wyróżnia nie tylko barwa głosu, ale to, że umieją budować swoją frazę. Takim wybitnym absolutnie aktorem jest Zdzisław Wardeń, który kiedy czyta teksty, no mówię też jako autor tekstu, który słyszę w wykonaniu Zdzisława Wardeina, on ma jakiś swój inny sposób stawiania kropek i przecinków, ale jakoś to zaskakująco działa. Czyli jeżeli mamy akapit napisany, to wiadomo, że Zdzisław Wardeń przeczyta to tak, że będzie to wiadomo, że to jest Zdzisław Wardeń. Gdzie indziej zrobi akcent, gdzie indziej się zatrzyma i nadaje postaci i wypowiedziom tej postaci jakiś swój własny osobisty rys. Więc to nie jest tylko kwestia barwy głosu, ale oczywiście jest to kwestia też interpretacji, umiejętności znalezienia jakiegoś sposobu na tekst, na postać, żeby ona ożyła, żeby właśnie była charakterystyczna nie tylko w języku tym napisanym, ale też w sposobie artykulacji, żeby ten bohater jakoś mówił. Czy nie chodzi też również o to, żeby wzbudzać emocje w nas, słuchaczach? No na pewno. Prawda? Żeby jednak ten głos i wypowiadane zdania i też interpretacja tego tekstu miała znaczenie. Na pewno. Kiedy się ogląda aktorów w jednym z studiów, gdzie to jest nagrywane, Teatr Polskiego Radia, mówię o Warszawie, bo oczywiście są też studia w innych ośrodkach, ale tam odbywa się taka prawdziwa często próba właśnie z emocjami, z gestami. Niekiedy są zdjęcia, które pokazują nagrania. I widać, że aktorzy, że to nie jest tak, że po prostu siadają i czytają, ale tam się dzieje, tam między nimi też jest jakiś przepływ energii. Do nas kiedyś przyszła Dorota Landowska i opowiadała nam, że przynosi w torebce mnóstwo rzeczy, które mają grzechotać, które mają udawać stukot obcasów, które mają udawać szum wiatru, więc ona jest już nauczona różnych dźwięków i chce sobie pomagać takimi rekwizytami i w ogóle myśli o tym już, myśląc o postaci, co może wziąć ze sobą, co może dodać od siebie. Trochę pandemia spowodowała, że ona właśnie z mężem Mariuszem Bonaszewskim bardziej się Teatrem Polskiego Radia zajęła i się zakochała w tym. Tak, tak, też miałem przyjemność zaprosić panią Dorotę Landowską do kilku słuchowisk i rzeczywiście bardzo ona się angażuje, bardzo wchodzi w te postacie. Poza tym, co aktorzy przynoszą, są też studia, które są wyposażone w takie różne, czasem bardzo dziwne przedmioty. Tam są szafki, gdzie można znaleźć jakieś śrubki, miski, kubki, kawałki jakiejś materii, która szeleści, jakieś, nie wiem, włosy anielskie, jakieś siano i naprawdę można przy pomocy tych przedmiotów wyczarować rzeczy zupełnie takie dla słuchacza zaskakujące, niewyobrażalne. Skąd ten dźwięk? Co to jest takiego? A to są czasem zwykłe przedmioty. Szklanka, kubek właśnie, jakiś drewniany element, czymś się puka czasem. No proszę bardzo. Magia radia. Tak, magia radia. Jeszcze uzupełniająco przyznam, że podglądałam reportaż z realizacji słuchowiska właśnie Sonety Krymskiej i widziałam ekspresję młodego aktora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który podczas fragmentu bodajże burzy machał rękoma, wypowiadając sentencję wiersza. Niesamowite to było. Tak, no to jest trochę tak, można powiedzieć, jak sprawozdawca sportowy. Szkoda, że tego państwo nie widzą, że gdyby te słuchowiska miały wersję wideo, można by zmontować też, jak to wyglądało, to być może to wideo byłoby niemal tak atrakcyjne czasem jak dźwięk, jak ścieżka dźwiękowa. Ponieważ jeden z aktorów powiedział nam, że aktorstwo to sztuka mówienia, powiedział to Anthony Hopkins, więc myślę, że można mu wierzyć. Dowodem na to jest Festiwal Dwa Teatry, edycja związana z radiem. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Cieszymy się w takim razie, że radio działa, że Teatr Polskiego Radia jest żywy, że jest tyle premier i że jest z czego wybierać. Dziękujemy. Tak, jest to słuchać przede wszystkim. Proszę państwa, i Zamość dziękuję jest bardzo. Wart również odwiedzenia. Zapraszamy do Zamościa, tak, na Festiwal Dwa Teatry. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, naszym gościem jest Anna Wieczór, podwójna reżyserka, można powiedzieć, jeśli nie powiedzieć potrójna, bo pracuje i w teatrze telewizji, spektakl Apollo z Bellac na festiwalu, prawda? No i słuchowisko Wanda. To jest niesamowite w ogóle wyzwanie. I tak sobie pomyślałam, że to chyba odważna osoba przed nami, Malwina, siedzi, która się nie boi żadnych wyzwań. No myślę, że też poszukująca, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że to raczej chyba jest z takiego pragnienia doświadczania czegoś, co jest świeże, nowe, albo przynajmniej za każdym razem jakieś autentyczne, niepowtarzalne. I stąd, i myślę, dobór narzędzi bardzo różnych i stąd taka moja chęć, żeby opowiadać w różnych właśnie przestrzeniach, czy to w teatrze, czy w operze, czy w radio, czy w telewizji, czy w filmie. No a tematy? Apollo z Bellac to było takie wyzwanie, bo to było rocznica teatru telewizji, tak, spektakl się, robiony same legendą, same tak, wyzwania. Same tak. Wyzwania. I jeszcze na żywo był grany do tego oczywiście wszystkiego. Oczywiście, więc to było szczególnie trudne i ekscytujące, ale idąc od początku, Apollo z Bellac, ten tytuł pojawił się ze względu na to, że to jest pierwszy zachowany spektakl teatru telewizji. Tak. Przypomnę, że Adam Hanuszkiewicz reżyserował, grał również główną rolę, towarzyszyła jemu Kalina Jędrusik i ze względu na 70-lecie sceny teatru telewizji zaproponowano mnie, abym wyreżyserowała właśnie ten tytuł. Więc mierzenie się z dziełem, które zostało wcześniej zrealizowane przez tak wspaniałych twórców i w związku z tym oczekiwania mogłyby być i były dosyć duże, to oczywiście nie ułatwia, ale też tak naprawdę nie rzutuje. To znaczy ja staram się i tak też w tym przypadku było podejść do tego przedsięwzięcia w sposób bardzo otwarty i znowu bardzo czuły. Więc tak, podjęłam się Apollo z Bellac i bardzo się z tego cieszę, ponieważ mogłam przy tej okazji doświadczyć realizacji spektaklu na żywo. No właśnie. Drodzy Państwo, ten moment odliczania, który mi przypadł w udziale 5, 4, 3, 2, 1, jesteśmy na antenie, jest no, tak naprawdę startem rakiety kosmicznej, nie w przestrzeń, więc tak, sam moment uruchamiania spektaklu, a potem to napięcie i ta ekscytacja wszystkich, i aktorów, i ekipy towarzyszącej, wszystkich realizatorów jest nieporównywalna z niczym. Pani chyba lubi takie nietypowe przedsięwzięcia, wychodzące takie poza schematy gatunków, bo słuchowisko, które znajduje się również w tegorocznym zestawieniu festiwalu Dwa Teatry, a mianowicie słuchowisko Wanda, też jest nietypowe, tak. Bo po pierwsze poezja Cypriana Kamila Norwida, do tego całe słuchowisko oparte jest na operze bodajże pani Wnuk Nazarowej i to wyzwanie jest podwójne, bo z jednej strony mamy tekst wymagający skupienia, a z drugiej strony na to nakłada się jeszcze nietypowa też warstwa muzyczna, tak, która jest dodatkowym jakby tak, elementem, który się pojawia. Tak, i rzeczywiście to było kolejne wyzwanie. Ja uwielbiam wyzwania, więc przyjęłam zaproszenie dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Radia Kraków, aby właśnie tę operę zrealizować jakby w nowej w ogóle formule, a właściwie na niej oprzeć słuchowisko. Pomyślałam sobie wtedy, jeśli ma być słuchowisko i jeśli mają być aktorzy, no to oczywiście ta część muzyczna, czyli opera skomponowana przez panią Joannę Wnuk-Nazarowej jest częścią czegoś, co powstanie w zupełnie nowym kształcie, będzie po prostu nowym dziełem. I tak też się stało, zaprosiłam aktorów krakowskich, wspaniałych aktorów teatru słowackiego, ale nie tylko. No i człowieka legendę już, Jerzego Trele. Oczywiście, Jerzego Trele. Tam są wspaniałe głosy w tym, tak, prawda? Tak, Radosław Krzyżowski, młoda, wspaniała, która debiutowała niemalże w tym właśnie słuchowisku. Agnieszka Kościelniak, wspaniała młoda aktorka i wielu, wielu innych wspaniałych aktorów. I tak rzeczywiście się stało, że pomyślałam, że przede wszystkim muszę powrócić do źródła, czyli do oryginału, do Misterium Cypriana Kamila Norwida, aby tę opowieść mogli przełożyć i po prostu opowiedzieć aktorzy, a jednocześnie na szczęście miałam zgodę kompozytorki, aby dzieło, które było spójną całością, abym mogła w taki sposób wykorzystać, w takich fragmentach, tak, że tak powiem, pociąć, poprzekładać te części, aby ten nowy utwór mógł się wspaniale opowiedzieć. Więc było to nie lada wyzwanie, zwłaszcza z moją taką uważnością na to, że korzystam z dzieła, które jest czyjeś, które jest czyjąś pracą, które wychodzi z czyjegoś serca, z czyjegoś doświadczenia, z czyjegoś po prostu twórczego impulsu i rzeczywiście szczególnej wrażliwości. Ja sama od siebie oczekiwałam, aby ta opera była w tej nowej formule równie wspaniała i równie pięknie działała na tę opowieść. A dlaczego sięgnęła pani po ten tekst? Bo to mnie fascynowało z jednej strony, że oglądał, no ja przyznam szczerze, że Norwida kojarzę przede wszystkim jako wielkiego patriotę, trochę postromantyka i też no, niezwykle takiego głęboko wierzącego człowieka. Więc też się zastanawiam, skąd ten pomysł na tę operę? Co panią pociągnęło? No, przede wszystkim właśnie tak jak wspomniałam, to była propozycja, która przyszła do mnie, ale muszę powiedzieć, że ja bardzo doceniam i bardzo też lubię taką sytuację, w której propozycje i tematy przychodzą z drugiej strony. Mhm. To jest, powiedziałabym, nawet częstsza w dzisiejszych czasach, które są tak bardzo osadzone w ekonomii, finansach i wszystkich tych bardzo przyziemnych sprawach. Bez których nie byłoby tych przedsięwzięć, niestety. Dokładnie tak, które są bardzo potrzebne. W związku z tym, tak jak powiedziałam, doceniam te propozycje, bo one mają swój sens i logikę dla tych, którzy zapraszają mnie. A ja w związku z tym mam okazję, aby ten sens i ten powód i motywację do zrealizowania tego nowego dzieła, nowego utworu znaleźć w sobie. I to spotkanie jest dla mnie szalenie inspirujące, bo ja dzięki temu mam szansę zadać sobie pytania albo poruszać się w temacie, który być może tak po prostu nie przyszedłby do mnie, a może by przyszedł w innym zupełnie czasie i w innej mojej kondycji. Więc doceniam szalenie tę drogę dotarcia do mnie właśnie tak różnych opowieści. I wracając teraz do tematu, dlaczego i co mnie urzekło i dlaczego zdecydowałam się na realizację tego, to oczywiście zawsze, tak jak powiedziałam, wychodzę od sensu. I taka przejmująca, no jednak grecka tragedia, mianowicie wybór pomiędzy tym, co służy nam. Czy powinnością, czy głosem serca, czy obowiązkiem i regułami, czy podporządkować się zasadom i regułom, którym przyszło nam żyć, mając na sobie takie zobowiązanie wobec narodu, jakie miała Wanda, to z drugiej strony serce, które woła zupełnie w inną stronę i może być zdradzieckie wobec tej powinności, no to jest temat Wandy. I to zawsze, jak zresztą w przypadku dylematów właśnie, jak to mówimy, greckich tragedii. Czyli konflikt między miłością a powinnością. A powinnością. Tak, one zawsze są jakoś takie dojmujące. One są takie jakby bazowe, pierwotne. To są, no nie ma nic bardziej takiego pogłębionego i właśnie wymagającego jak tego rodzaju dylemat. To znaczy, czy wybrać to ja, czy wybrać to my. Prawda? Te dylematy się nie zmieniają. Na tym polega też uniwersalizm tego typu tekstów. A takie karkołomne pytanie. Gdyby pani miała porównać pracę na dwóch planach, żywy teatr telewizji i teatr Polskiego Radia, czy są jakieś cechy wspólne, czy to jest zupełnie inny rodzaj roboty? Tak, oczywiście jeśli chodzi o narzędzia, czyli powiedziałabym o technologii, to wiadomo, jest ona zupełnie różna. Natomiast to, co jest wspólne, bez względu na to, po jakie narzędzie sięgamy, kiedy chcemy opowiadać historię, to w moim przypadku, tak jak sobie myślę, pewna relacja i stosunek i do ludzi, których zapraszam do współpracy, i do bazowego utworu, po który sięgam. A mianowicie ta relacja, tak mam nadzieję, że to odczuwają moi wszyscy współpracownicy i autorzy nawet nieżyjący, a mianowicie ta relacja wiąże się z taką uważnością, szacunkiem, po prostu szacunkiem wobec tego, kto przychodzi i co kto wnosi. I w tym sensie w jakiś sposób czuję, że bez względu na to, czy to jest słuchowisko, czy to jest właśnie plan filmowy, czy to jest plan telewizyjny, że pewnego rodzaju aura i taka uczciwość w tym, jak się jest w tej pracy, w jaki sposób się komunikuję, jaka jestem w jakimś sensie uczciwa wobec tematu, po który sięgam i wobec autora, i ile ja w tej, tak naprawdę w tym spotkaniu, w dialogu, bez względu na to, tak jak powiedziałam, czy to jest żyjący autor, czy nie, to nie ma znaczenia. Ja jakby wchodzę z taką pełną otwartością, przestrzenią na to, że to jest zawsze dialog i że to ja, które tak często mamy okazję obserwować artystów, nie jest nadrzędne, że ono tak naprawdę służy temu, żeby z tego dialogu, z tego spotkania w takiej relacji po prostu uważności i szacunku stworzyć coś, co pójdzie dalej, co dotrze dalej. I tak rozumiem swoją pracę i w tym sensie to jest wspólny mianownik dla każdego narzędzia, dla każdej technologii, w której przyszło mi opowiadać. No dobrze, ale właśnie opowiada pani ciekawe historie. I czy te rzeczywiście to te historie tak panią pociągają w pracy reżyserskiej? Dlaczego? Wspominam o tym, ponieważ z Madzią widziałyśmy już kilka spektakli pani. Przede wszystkim widziałyśmy wspaniałego Amadeusza w pani wykonaniu. Co panią tak naprawdę pociąga w tej pracy reżyserskiej? Czy telewizyjnej, czy też radiowej? W każdej w mojej pracy najważniejsze jest to, że tak naprawdę mogę spędzić swoje życie robiąc coś, co tak naprawdę nazwałam kiedyś dla siebie takim pogłębianiem doświadczenia tego życia. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale najprościej mówiąc, że reżyseria to jest taki zawód, który umożliwia mi dotykanie bardzo różnych tematów, a tak naprawdę ciągłą analizę nas, ludzi, bo przecież bohaterami jesteśmy my, ludzie, w każdej z tych opowieści. W związku z tym mam okazję do tego, żeby właściwie stale reflektować się, uświadamiać sobie, obserwować to, kim my tak naprawdę jesteśmy, co jest w ogóle, o co chodzi w tym życiu, o co chodzi w tym świecie, o co chodzi w ogóle. I w związku z tym myślę sobie, że to jest najpiękniejszy dla mnie zawód świata, ponieważ to jest szalenie przyjemne, przejmujące, bardzo uwrażliwiające w ogóle na życie, na ludzi, na cały świat, pracując jako reżyser. To znaczy bez tego ciągłego pielęgnowania pewnej kondycji, jeśli chodzi o wrażliwość, o wyobraźnię, o empatię w stosunku do innych, o próbę zrozumienia ludzi, a w związku z tym bohaterów tych opowieści, to czuję, że ja mam naprawdę fajne życie. To znaczy, że to jest temat, który jest bardzo interesujący. To mnie szalenie pasjonuje. Ludzie mnie szalenie pasjonują. My w świecie są dla mnie czymś, jesteśmy dla mnie, jesteśmy czymś fascynującymi. I dlatego bez takich podstawowych dla mnie elementów, właśnie jak pewien stosunek w szacunku i uważności, bez tego nie można uprawiać tego zawodu, ale też myślę, bez tego można coś przegapić w życiu albo nie doświadczyć tego czegoś wystarczająco dojmująco. To tak nam pani pięknie tutaj przedstawiła swoje rozumienie istoty teatru. Tak, istoty swojego zawodu, istoty teatru. Czy jakieś odpowiedzi na te sensy pani znajduje? Tak, właściwie za każdym razem mogę powiedzieć, że znajduję pewien rodzaj jakiejś takiej bazy, która jest wspólna dla wszystkich nas ludzi. Czyli taki wniosek mam z taką swoją znowu pewną czułością do nas wszystkich, takiego dużego, ogromnego zrozumienia dla naszych motywacji. To znaczy zauważam po tylu latach analizowania człowieka, chociażby właśnie poprzez teksty i bohaterów tych tekstów, zauważam, że jeśli dojdzie się do tej podstawowej, pierwszej motywacji, to zawsze można zrozumieć działanie drugiego człowieka i w związku z tym automatycznie jakoś ujawnia się pewne rozwiązanie, jeżeli ktoś by chciał zmiany, tak? Albo pewna przestrzeń do tego, że coś może się potoczyć dalej inaczej. To jest coś, co przekładam również na życie. To znaczy, że jeżeli znajdujemy ten powód podstawowy, to nagle wszystko staje się jasne i jeżeli ktoś nawet nie wie, co robić, albo w jaki zapędził się kozi róg, to znajduje się rozwiązanie. I to jest wspaniałe, fascynujące. Piękne słowa, tak, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak, naszym już gościem była reżyser pani tak. Anna Wieczór. Dziękujemy. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I never thought I'd miss you half as much as I do. never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Proszę Państwa, nie lada gratka, naszym gościem jest pan prezes Krzysztof Szuster, prezes ZASP, ale w towarzystwie bardzo zacnej osoby, w towarzystwie Zofii Kocówny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie z Zosią Kocówną wróciliśmy w Zosią. Dla mnie Zosią, a przez wiele lat panią Zofią Kocówną, ale właśnie weszliśmy na górę do jej uroczego pokoju, który jest oblepiony, można powiedzieć, wiszą cudowne obrazy związane, obrazy i zdjęcia związane z całą karierą Zofii Kocówny. Ze wspaniałego miejsca, jakim jest dom aktora w Skolimowie. Tak jest. To jest szczególne miejsce dla pani Zofii, a pani Zofia jest dla nas szczególna i stąd nagroda na festiwalu Dwa Teatry. Pan będzie ją odbierał. To nie jest przypadek. Nie jest przypadek, znaczy ja nawet dziś przyjechałem namawiać Zosię i proponując, że jutro zabiorę ją osobiście specjalnym samochodem z dowiezieniem prawie na samą scenę. Niemniej jednak stan zdrowia Zosi i niestety te upały najbardziej nie pozwalają na to. No a wyznaczyła mnie do odbioru, czym sprawiła mi wielką radość i nie ukrywam, że ogromne wzruszenie, bo to nie można powiedzieć o odpowiedzialności, ale o ogromnym wzruszeniem, że właśnie mnie jako niegdyś małego chłopczyka, który przybiegał do teatru z psami, z tymi słynnymi psami, które później grały u boku Zofii Kocówny w Miesiącu na Wsi, ale że ta nasza miłość i przyjaźń trwająca 50 lat zwieńczona jest przynajmniej dla mnie odebraniem w jej imieniu tego, co ona powinna dostać wiele, wiele lat temu, ale wiemy, że jeszcze dwóch teatrów wtedy nie było. No właśnie. Ta nagroda specjalna jest za co przyznawana, panie prezesie? Za całokształt życia teatralnego, ale teatralnego w dwóch teatrach. W Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizyjnym. Także a Zofia Kucówna przez wiele, wiele lat, można powiedzieć śmiało, była gwiazdą w tych dwóch mediach. Była. To prawda, też u nas na ulicy Myśliwieckiej także występowała, nagrała wiele pięknych, wspaniałych wierszy i też ładnych piosenek, no i ale przede wszystkim znakomite role pani Zofii Kucównej w Teatrze Polskiego Radia. Znakomite role i tego nie byłoby, tylko tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I nie o to chodzi, żeby wymieniać je w tej chwili. Natomiast to, co wniosła Zofia Kucówna dla Teatru Polskiego Radia, skoro już przy radiu jesteśmy, to cudowny tembr głosu i słynną pauzę, o której się mówiło, pauzę, aktora dobrego uczono nas w szkole teatralnej, poznaje się po pauzach. Te wypełnione pauzy, a szczególnie w radiu, są bardzo ważne, bo pauza, cisza w eterze to jest, mówiąc potocznie, dziura. A Kucówna miała tak, no ma do dnia dzisiejszego to, ma takie wyczucie, ile sekund zawiesić ten głos, żeby ta ostatnia kwestia jeszcze wybrzmiała mocniej. No to, co wyczyniała, jest to właściwe słowo, Zofia Kucówna ze swoim głosem, bo przecież w teatrze, w normalnym teatrze idziemy, patrzymy na scenę, widzimy aktora, widzimy gest, mimikę, widzimy scenografię, często ilustracja muzyczna, a w radiu pozostaje tylko rzeźbienie głosem. To prawda. Pięknie czaruje pani głosem. Pani Zofia głosem. Niewiele osób to posiada, niewielu aktorów. Tak, to prawda. A bardzo mało osób w takiej mierze, jak Zofia Kucówna, posiadło tę umiejętność. Nie można mówić o umiejętności. To jest dar od Boga, który Zofia Kucówna miała. Państwo tego nie widzą. Ja patrzę na Zosię, jak to mówię, i ona się krzywi, bo ona jest niezwykle skromną osobą. Źle przyjmuje komplementy, rozumiem. Teszą ją. Nie znosi komplementów, proszę państwa, ja powinienem wyjść stąd. No, proszę być uważnym. W takim razie, panie Krzysztofie, a jeśli chodzi o teatr telewizji, to ja sobie obejrzałam kilka spektakli, Przepraszam, prostuję. Zosia ofuknęła mnie. Bardzo lubi komplementy. To zaraz się pani Zofia też od nas doczeka komplementów. Tak jest. Ja kilka obejrzałam spektakli Teatru Telewizji na TVP Violi. Śmieję się, proszę państwa. No takiego wywiadu to jeszcze nie udzielam. Tak, to jest coś niezwykłego, co nam się udało rzeczywiście. I te spektakle Teatru Telewizji sprzed lat przywiodły mi na myśl taką konstatację, że pani Zofia grała niezwykle współcześnie. Ja myślę, że była pewną prekursorką takiego sposobu gry, który spokojnie dzisiaj by się też obronił, gdyby przenieść panią Zofię w jakiś sposób z tamtej rzeczywistości do naszej, to się świetnie nadal ogląda. To też jest niezwykłe i to jest z kolei pani Zofio do pani Ogródka Kamyczek, bo pani uważa, że aktorstwo jest albo złe, albo dobre. Pani nie widzi różnicy, jak pani wspominała, w tym jak się grało kiedyś, jak się gra teraz. Pani jest tego żywym dowodem. Teatr może być dobry albo zły, Zosia kiwa głową oczywiście. Teatr może być albo dobry, albo zły, ale na poparcie pani słów jeszcze, to ja bym chciał dodać z boku, że gdyby Zofia Kucówna nie była nowoczesna w swoich środkach wyrazu, ja wolę określenie nie nowoczesny, tylko znowu posługując się albo dobra, albo zła, gdyby nie była znakomita, to nikt nigdy nie zaproponowałby uczenia następnych pokoleń aktorów. Jasne. A Zofia Kucówna uczyła w szkole teatralnej i przekazywała tę swoją wiedzę i przekazywała ją znakomicie. No, ja jako aktor nie miałem szansy pracować z Zosią jako jej partner, choć, no przepraszam, w wielu sztukach, w których ona grała wtedy główne role, miałem przyjemność u jej boku, no, statystować. O, to jest właściwe słowo. Ale patrząc na jej aktorstwo, nawet rozmawialiśmy dziś przy obiedzie z Zosią, że aktorstwo, reżyseria polega na okradaniu się. Mhm. Jeżeli zobaczymy coś dobrego, to wzorujemy się na tym i przenosimy to dalej. Bo niekoniecznie w teatrze w Warszawie wszyscy widzieli Miesiąc na wsi, ale ten Miesiąc na wsi można powtórzyć w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, według tego, co zrobił wspaniale Hanuszkiewicz. I to będzie ciągle wspaniałe przedstawienie. Więc to okradanie się, tylko że do tego okradania się potrzeba takich wzorców, jakim jest i była na scenie Zofia Kucówna. No, pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Ja wiem, że Miesiąc na wsi to był szczególny spektakl dla pani Zofii, drugim takim szczególnym było Wesele. Na pewno każdy ze słuchaczy i widzów ma swój ulubiony. Także wlała nam pani w serce wiele radości, wiele wzruszeń i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Serdecznie panią pozdrawiamy. Przerywam pani, proszę pani. Tak, trzeba pamiętać o uroczym Flircie, kabarecie starszych panów. To prawda. Tak. Który w tym roku obchodzi 65-lecie. Stało się ta piosenka Kaziu, zakochaj się, stało się kanonem już na całe życie. Kaziu! Już wiosna podrosła i bzami tchnie. Kaziu, Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Bez rosy po nocy i listek schnie. Kaziu, proszę, zakochaj się. Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam? Urocze Iwonce N. Odebrałeś sen. Jak pąki, Iwonki, jagody dwie. Kaziu, słucham, zakochaj się. Parara. Już lato swym kwiatom motylki śle. Kaziu, Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Spójrz drżące na łące sylwetki dwie. Kaziu, jestem. No gdzie ty, gdzie? Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam, prześlicznej Małgosi F, wrze dla ciebie krew. Małgosię na oślep brać każdy chce. Kaziu, tak, słucham, zakochaj się. Parara, tararara, tarienba, paparidindarienba, paridindaridindorudaridarinda. Już jesień łzy niesie Teresie B. Kaziu, Kaziu, Kaziu, z Teresą źle. Już zima się i ma wzorków na szkle. Kaziu, ja uważam, zakochaj się. No a ja, czyżbym ja była taka zła? I wdzięk ma mi własny dach, domek cały w za. Do twarzy mi marzyć przed domkiem w bzie. Kaziu, jestem. Proszę państwa, Zosia w tej chwili macha na mnie ręką bardzo nie tak przywołująco do porządku, no bo jest to skromna osoba. Zosiu, tak, z Kolimów zawdzięczamy tobie. Tak, tak, pani Zosiu, bardzo jesteśmy wdzięczni. Nie tylko zawdzięczamy z Kolimów, ale przede wszystkim te wspaniałe role, kilkadziesiąt ról, przede wszystkim i też czarodziejski głos. i ten ponadczasowy wymiar aktorstwa. Tak, ma pani niezwykłą osobowość. Niezwykłą osobowość. Myślę, że pani Zofia ma po prostu charakter, jest osobą z tego, co ja mogłam zaobserwować na swoich skromnych możliwościach, niezwykle stanowczą, konkretną, wymagającą od siebie, niezwykle serdeczną, otwartą i wierną sobie. To jest kobieta wielkiego serca, wielkiego charakteru. Jeszcze o jednej rzeczy przypomnij. Tak. To jest kobieta wielu talentów. Jeszcze pisarski talent. O, tak, autorka powieści, oczywiście. Tak, to naprawdę... To ja bym chciał, teraz Zosiu, ja pogratuluję tym, którzy docenili twój wielki, wielki talent i do tego ja przyklękam przed tobą teraz, państwo tego nie widzą, z wielkim oddaniem hołdu. Proszę państwa, to dla... My też do tego hołdu się dołączamy. My też tam jesteśmy. My też tam jesteśmy, panie Krzysztofie. Przyłączamy się do tego. Obiecujemy, że do tematu twórczości i osoby pani Zofii Kucówny wrócimy jeszcze w antrakcie, bo my już mamy swoje ustalenia tajemne z panem Krzysztofem w tej sprawie. Także to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Zofią Kucówną, ale teraz panią serdecznie pozdrawiamy. Tak, i życzymy wiele zdrowia. Życzymy wiele zdrowia, uśmiechu i spokoju. Ja to przekazuję. Zosiu, państwo przekazują ci wiele zdrowia, Przede wszystkim. Tak. I bardzo, bardzo pani gratulujemy. Cieszymy się, że pani jest i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia w imieniu Zosi. Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. No i żegnamy się, żegnamy Zamość. Bardzo dziękujemy za gościnę. Sporo się działo na tym festiwalu, prawda, tak, Malwina? Jest, rzeczywiście. Liczbowo to imponująco wygląda. 16 spektakli teatru, telewizji, przygotowanych przez 15 reżyserów. 100 innych twórców także, odpowiedzialnych za scenografię, kostiumy, dramaturgię i montaż. A także 28 słuchowisk radiowych, proszę państwa, w tym 9 dla dzieci. Przy udziale prawie 50 twórców. Także proszę państwa, 221 aktorów pracowało przy tych słuchowiskach oraz spektaklach. No i mnóstwo emocji i wrażeń, takich niepoliczalnych. Także my dziękujemy, mamy nadzieję, że za rok znowu zobaczymy się w Zamościu, a państwa zapraszamy do oglądania teatru telewizji i do słuchania Teatru Polskiego Radia, ponieważ wszystkie te spektakle są obecne na TVP VOD i na stronie Polskiego Radia. Tak, i mamy nadzieję, że tą miłością do teatru, którą my mamy od urodzenia prawie, prawda? Ja od 5 roku życia, więc prawie od urodzenia. Zarazimy państwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami lato niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy piosenkach, które zna i śpiewa cała Polska. Polskie biesiady. Kolejne widowisko zaczynamy już dziś. Dołącz do nas o 20:00 i baw się razem z TVP2.